الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة فأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. سورة فاتحة کی دڑیرو دلائلو نفس او داغی مقاصدو عالیو جد اللہ رب العزت وحدانیت او در رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت ایس بات دا قیامت چی دا وصول دی دا ایمان ار صورت کے ندی ذکر کی گی ایو مضمون پکی دا حق پرست و شانم بیانی چه قرآن کل تعبیر کئی داغینا پا علم سرا ناغی تا دا علماء و فضیلت وی دیری ذکر کئی قرآن کریم ام دا علم فضیلت نم دا علماء و فضیلت دی آیاتونو کې دا مضمون راغسته دی مخکې دا غیو صفاتو کو چې هغه بنیادی صفاتو انما یخشى الله من عباده العلماء دا الله نه یریږي په بندیانو کې صرف هغه خلق او عالمانی دا صفت پټولو کې مخکیم دي او همم دي ضروریم دي ځکه چې زلو سره تعلق دي او د اسلام ټوله کاته چې سميږي نو د زلو نه سميږي چې مخ کې د زلو اصلاح شي زلکی دا اللہ رب العزت تابداری راشی یرا و خوف راشی زل جوڑ شو دا مخ کی خبر و ضروری خبر و نور پسی قرآن اعمال بیانی نو اول عمل پا اعمالو دا علماء کی الذين يتلون كتاب الله غاید ذکر کوم چې د الله د کتاب وګت خدمت دا د علماو زماری ده الله د کتاب وګت خدمت سلویخ کالا بنزوس کالا اتیا کالا دا د علماو تاریخ تیر شوی په دی باندې قرآن اغا یادی اللہ دے کتاب چکم بلاغتا و فصاحت تے اوکم دا گرامر خصوصیات تی اغا دلیل پدیبان دے چې الله د علماو کم مقام بیان دی. یتلونه ذکر کړي دې ته صيغه د مضاری او مستقبل دې کې استمراری معنا دا شوا چې دا خلق دې چې همیشه د الله د کتاب خدمت کوي، الله کتاب توخ ور کوي، الله د کتاب نه نپاسي. ځکه اکثر مفسرین دا معنا کوي کنه تاریخ و نظری پایتونو باندې تاسو د آیاتونو په جملو په تراکیبو ځکه معنا دا کوي چې دایمونه حالات تلاوت کتاب الله على قراءة كتاب الله هذا علماء دنیا کی اول قدم دے اول خدمت دے اذا اللہ دے کتاب سر وڈیر دیا وقت تیری منا و محبت بساتی کله چې عمل د قلبي ذکر کړه نو عمل د لسانی ذکر کړه ولې یره چې دا د زړه عمل دی د الله د کتاب تلاوت او قرأت او د دې بیان دا د جبی عمل دی نو یتلون کتاب الله همیشه د الله د کتاب تلاوت هم کئی نو بیان یہ هم کئی نو وضاحت یہ هم کئی نو خلق تے رسی چی خلق پوئے شید دی پا معنی و مطلب باندی او داغی معنی و مطلب پوج باندی اگی تا دخپل دین طول اصول و فروع معلوم شی چی زمانگا دین کس دی د دې لفظ معنا د راغلي قران کې تیتلون یو معنا دا د الوستل چې مشهور معنا ده او دوی معنا دا تابعداري کو لیت تبعون کتاب الله چې د الله کتاب سوي هغه په سر روان هغه نه بل نه کوي یتبعون معنا او دے اکلیوا سورہ شمس کی والشمس وضحا والقمر اذا تلا سپوک میں پدی انوار پسی لگی دلی کنا چیسوار لسمی پنی لسمی نو دی پل انوار پریوزی دی پل چگوری سپوک میں اغٹا اولاد تاغی پسی اللہوی دغس ادا علماء چی دی کنا دی دا اللہ کتاب پسی دی ارا خبره کې دا اللہ کتاب دلیل دے حجت دے دا اللہ کتاب معیار دے دا اللہ کتاب دا دی دا ثواب و دا اجر یولو یا خزانہ دا ادریم واقام الصلاة عمل ور سرشتا بی عمل ندی پابندی کئی پمان زبان دی اقامو یه راوڑی دمونز چکم حق دی اغا پورا دا کئی ندی تا اقامت الصلاة وی واقعیم دا کئی چسنگے اوری دلیو قرآن کی او صورت آل عمران کی جِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا دا منز کو پرس شوئے دے پو منانو باندی کو پو وقت وقت باندی دا وقت نوے مخ کی کئینا اور استو کئینا دا دا فرائضو ندی سمرا فرائض چپ سولات کی دی که خارجی دی او که داخلی دی او دا اللہ طرف نده څنګه چې قیام دی او قرأت دی او توجه قبلی ته ده، ظاهری او باطنی پاکواله دی او نیت دی، دا خو چې ازان نه دی جوړ کړي که نه، نو دغسې دا وقتم د الله طرف نه فرض دی، نو دا د بندیانو جوړ کړی شی نه دی چې هغه وي په صوبه ودرېږی وي په باندې په کم، دا خو یې ستا وخت دی که نه، ستا وخت خو په فرضو کې نه چلیږي، دا فرایض خو ټول د الله طرف نه دي، دا وخت پکې ستا طرف نه شو، دا خو اقامت و صلات نشو، فرض وقتونه خو اغاو چی جبریل امین خولی و نبی علیہ السلام تا پاول روز و پدیم روز ابی او طویلیو چی وقتو امت کاما بین آحازین استاد امت دو وقت دو منز چی دے تدی دوارو پمینز کی دے اغا وقت دے اگه که پاو بانده و پاو کم نشتا خوارا خبره ولتا شوی دنو نن ده بنده ده وقت پا بندی ده ویر اپلاری جماعت که دیر پا ٹیم موز کی گی ویر ده بنده پا ٹیم کی گی کنا آخو نکی گی فرض پا کی پاتی شو فرض چی پاتی شی آمون خو نکی گی فرض اگا وقت ته چی اللہ طرف نمقرر ده آغا دانه ده او دیرو گد وقت ده استاد آ وقت چه ده تاو که یو سکند رستو کی گی نو بس بیا توی من نکی گی بیا بیٹه ما شو ار خبره بدل کلی ده اقامت ده صلات کی طول فرائز داغی پورا پابندی او دا سې چې په سنت باندې برابر وي نو دې بدني عمل له علماو بدني عمل اقام الصلاه د موږ پوره پابند دي انور زینو کې بیا تفصیل کړي چې قومو لله قانتين تمانځو حق دا دې چې په دې کې با عاجزی کې ډیر په عاجزی با الله تعالی او عاجزی د زړه دا دې ته عاجزی نه وي چې تصرخ کته کې ځوان کې دا هو تا قیام فوت کنو بل فرض ده نه فوت شو چې قیام په مانزه کې فرض ده او تاسو کته کړې د بل د تصاډوب شي چې اسړیا سر دی نخوگی گی چی تا پوستے ہو کچی دا ولی تنیغ نو درے گی قرآن خوی اقیم الصلاة اقام الصلاة وی را عجزی کو مانا وی عجزی دانا دا داو تا زاننا طریقہ جوڑے پکی دی تا عجزی نوی دا خو مکر دے ریا دا خلق د ځان خې چې زما په شان ته نشه کولې د ځان نه عجزي جوړه کړې ده عجزي هغه چې پیغمبر څنګه کړی صحابه کرام څنګه کړی نیک دوک بولا همانځ کې با حرکت نه کین لا څوک په بابي ځای نه فزین برابر نه ګوري د سجدي ځای ته وګورم دیتے اقامت دا صلات ہوئی او چی دمانزو کم حسن او زینت تے ناغی پابندی با کہیں دانا چستا انگریزے سر پریخ دے او پسر تورے کہ جزکا پسر توری کی گی پیدا نکی گی تاول سر سنت کا پیغمبر پشانت جدا غدری قسم سر ویختو مستادا خویو قسم نہ دیکھا نا نو افردا نہ جمدا نہ لمدا ادری په مصر نبی علیہ السلام پرېخو استاد کم سر ده د دینو په حدیث کې من راغلی دا دې تقزع ویل شي بخاری کې ټولو کې راځي قضا نبی علیہ السلام د دین امانه کوي زه په دې دي چکړې په هغه مونږ کې وی فسر تور کیږي زمره لوی به د بی کې کله برا ګوره کله کته ګوره کله جیب کې لاس وې کله وختصمې خطات لسما نوویلی قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون کامیاب دی مؤمنان او کسان چې خپل منځونو کې عاجزی کوي ته تکبر کوي کرستو لارینوم اګه مخ کې لارینوم تم را زور او دوم تمان زه حق خدا نه دي نو دې دریم صفاتو واقام الصلاه علماء او بدني عمل هغه د مانزه پابند دي د مانزه عظمت ته د مانزه قدر دي سلورم وانفقوا مما رزقناهم او خرج کی داغه مال نه چې مونږ ول ورکړل دن اشنا صفت تی تر منزو پوره و خلق مر گره و وچی خبر انفقو لرالن میدان خوشی شو دیسا لورم صفت تی دو علماء او تاریخ پا دی باننی گوا دی چکم علماء تیر شوی دی پس ایوانا کی دو امت مشران اصلاف تیر شوی دی امامان تیر شوی دی داغی نمونه دا سی دی چی تا تا حال وی چی دی پا دین بانده دیر خرچه کردی دا دی زانده دا دنیا یو کاروبار پا دید پار روان کردیو چی دا اللہ پا دین بانده خرچو کما پا علم بانده خرچو کما پا علماء و پا طالبانو بانده دغه دا ډیره لوی مرتبه ده د هر یو نوم سره دغه راځي کله نوم اخلی شمس الائمه حلوانی حلوائی شمس الائمه چې یو کتاب لیکله مبسوط 50 جلد سره نشي وله نور به سور لیکلی شمس الائمه سرخسی دا ټول کاروبارونو حلوائی و تزکوی چې د بیکری کار کاو کنه حلوائی بیکری و دا مټی آیا او دا زلو به او دا سدونه به کول اوسو تاسو لیدل دي چرازه چې مولی سیب نمٹی آئی واخلو دیر زبردست مٹی آئی کئی خواه دیر خیستا زلو بے کئی نا اگی جماعتنو کی ناستی مدرسو کی ناستی اگی لطیار رازی کنا راپونا والا رازی ہے اگی خوپی خوراکو نا کئی دی علماء و جزان و عزیز پارکارو بار روان کلیو چس وقت با دیل ورکو نو چې سلاس لراشی نو بیا به د الله د دین خدمت کوو د علم خدمت بکو د علما او طلباو خدمت بکو کاروبار رو پاغي مشهور دی امام ابو حنیفه رحمت الله لیتا ویل شي امام ابو حنیفه بزاز د کپلو کار به کوو او دا د پلار د وختونو ترون کاروبار او تجارت درخت کار وته وی درون کار د کپړو ناغوم داسې کول غوم پدې د دې لپاره چې پدې نیو یو لګی په کتابونو یو لګی علم خورشی د علماو کمیټې جوړ کړې و چې بس تاسو بناسي مسائل بناو باسه مسائل بچیړې ارواح با پدی باندې د علما وفد ناستی ځکه هغه وخت کې مسائل جوړېده در تابعینو او تبی تابعینو زمانی وی ځکه صحابه کرام خطول پا جهادونو کی مصروف شیو اگی خودی کارت نوزگار شوی حضور اوکلل چې دا خلق پیدا که دنیا کی دغس حضرت ابو بکر جساس و توی جساس جس چونی توی دغس چونی بٹھایا و د دې لپاره چلوله چې څه پیدا کی چې د الله په دین یې ولګي مشهور فقيه د امت ابو بکر جساس تفسیر هم د احکام القرآن په دغه نوم مشهور دا ځکه چې خلکو ته پته ولګي چې مونږ غواړي دین ته نه یو ناشته د دین نه خوراک نه کوو په دین باندې نه راټولو دین ته هم چل نه دی جوړ کړی چې دا را جوړ شو او خلقو کې اعلان شو چې خلقو غره زکات خیرات صدقات دلته راوړل دا خورست بیا او خبره الټه شو بدل شو په دین باندې پیداوار شروع شو نو دین ختم شو کنه چی دین تا کی ناستی نو دین ختم شو عقیدہ سے نو پا دین یری دبا دا دین یری دبا چیسے نا منگا پا دی اخپل خدمت او پا دی اخپل مجاہدہ او پا دی اخپل عمل باندی دا مخلوق نا سواخلو نو خالق سر و سپاتی نش حل توابیا محروم ناست شو او ای برات جتا سو په دنیا کې اغستی دي کنه سمره هم اغستی دي او حق هم نه دی ادا کړی په سلو کې به 50 روپۍ په طالب نه خرج کړي دي هغه مخکې د ضرورت لتلې ګاډي تباجتو بلډینګ تباجتو قالینونو تباجتو سوپو تباجتو طالب تا بس اصوب پاتشا انم بداو چی دامن طالبانو خدمت کو طالبانو خدمت اغا وقت کی شوی دی زکا اللہ غیل برکت ور کرو علم اغا وقت کی خور شوی دی کتابون پا اغا وقت کی شوی دی او مسائل آسان شوی دی دا علماؤ هر یو نم سر اخپل کاروبار لګولیو چې موږ دنیا کې دا کار کړی دی موږ د علم خدمت کړی خو موږ چاته لاس نه دی نیولې موږ د علم خدمت کړی خو موږ سوال نه دی کړی نو موږ ولر چاندې خېده نو می بدل کړ دا ټول سوال دی او سوال په جمعات کې حرام دی ځکه جمعات د ایمان د سوال لپاره دی چې الله وی دلته کې د ایمان سوال کوي او د پیسو سوال کوي نو مارکیټ ته لور شي بولټن مارکیټ ته علي مارکیټ ته هغه د پیسو ځای دی جمعه کې خلق د پیسو سوال نه کوي تا خو د ایمان د سوال لپاره دا سلورم صفت وانفقو مما رزقناهم خرج کوي بعضی دا غنا چې مونږ ولا رزق ورکړی دی ورا مال یاد نکو رزقناهم ولی رزق د سړی نړکی چې بورې کور تراوړی کنه ا دې کې سو کوی چریو دو درې کیلو ور راکه ودی ویرا کبل سې غوښته وې نو خبو وا او وسم بورې راوړه خپل هم پلا شروع نه وکړي نړکی کنه نلاوی چولمای کنا ناغمیم ما رزقناهم نبوم ورقی ناغم رزق نبوم ورقی چی دخلین وڑای وطوی ناغم نور خلاپ ری دا چی کم دا خوراک نده کم تا دمر اهم ضرورت نشتا ناغم بخاما خاور کئی چی دمر آغی مخلوق سره شفقت کئی دا شفقت تی امخ کې تیر شو تعظیم د الله او جنو یخش الله یتلون کتاب الله واقام الصلاه دا یو تعظیم د الله دین ذو خبر او انفقو کې شفقت علی الخلق راغی چې مخلوق باندې دومره شفقت کول چې هغه سره د خلین وړای نی مول ها نور سيزونه کستانه پیسې وغواړي پلی باندې ورکه کستانه کپڑا وغواړي پلی باندې ورکه کستانه د دنیا لپاره کاروبار او د سامان وغواړي سیلې وغواړي پېپ وغواړي ګاډي وغواړي پلی باندې ورکه ته مسلمان نه خلاده د علماو بیانې چې دی هنه مونږ کې چانس شي چې عالمي کنه دا غو ارشه به خلق تفریوي آزاد وي ويمنعون المعون خزان نه جوړي کنه د سلورم صفاتو خرج کوي دا مال نه چې مونږ ولا ور کړل اگر کا غرزقي چې انسان پاوی باندې ډیر مېنی سرا وعلانیتن کپټی ورکی هم او کخکارې ورکی هم زګه پدې کې دا شرط نشته ده مالی عبادت کې الله شرط نه دی اخې اني په کې وخت مقرر کړل چې ګنې پدې ورځ ورکاو پدې نه پدې ورځ خیرات کوو پدې نه نه ټول وختونه د خیرات ټول وختونه د انفاق فی سبیل الله نو خلق دان لا خپل خیراتونه خراب کړو خیرات نه مني دا خیرات نه ده کنه چې تا د یوې شپې لراوسته ځان له خیرات خراب کړ الله نه ده خاص کړي او ته خاص کړي پیغمبر من کړي وا چې مخ خاص کوي شپه د جمعې او ورځ د جمعې او خلق خاص کړي نو بیا وی خیرات نه مني دا خیرات ته دیتا خیرات نوی دیتا ونڈے وی ونڈے اکڑا انہوں پی دی خیرات کی دی تابا کی کم سنت پا عمل کی راوستی دی چی تو تا خیرات وی وقت با دی نمو قرر رو سر رو علانیتن ریا با دی پکی نکولا نن مخلوق مال سمر بی زائے لگی کله وتلو وختونه خاص کوي یو کله په داس ځای کې لګی چې هغه مصرف نه دی ولی هغه ځای ته وړي چې کم ځای کې نوم کیږي او کم ځای کې شهرت کیږي فالته وړي عدل تخوا کې گاوند کې اجزان دي غریبان دي گاونديان دي هغه اجزان دقه سي نه د خوراک سشته نه ا دې مال بل په لوړي دا خوریا کې کړه پریا سره هو ثواب نه ملاوي هشته دي خراب شو کله دا زویونه تولی چې هغه په مشرکانو باندې لګي د دې ټول مال په مشرکانو لګي درگاونو ته وړي سیلانیانو ته وړي کله ای دی له ور کوي یله کله هغه د دین پته لګي چې مسلمانان دي کس دي چې دلته تخه معلوم دي چې خواږه جزان غریبان شته نو دی یوګي پرې دی او تګي پرې دی او لري هغه ځایله دا اوستا مطلب بل څه دی کنه چې زما نوم شي زما شهرت شي دا به تریا وینو پریا سره خوار سره خراب شي نه الله ويستا خو حدا پټي ورګه چې څوک تنه خبر نشي نو ډیر اجر او ثواب به وي یا ښکارې ورکا کدا د نیتی چې خلق زکات نو ورکي ورې غازي د خلق مخ کې ورکو ما چې دي تومیات شي نو فسرین زکو سردالی کرکي چې سرن فی النوافل وعلانیه فی الفرائض یرجونا تجارتا لن تبور دے نیت ذکر کو سمرے اخلاص تے پکے گر عمل سر دے اخلاص ضرورت تے امید ساتی ددا سیو تجارت چیغ نزائے کی گی نتاوان کی گی تجارت یې وته وي يرجون تجارتا امید ساتي د الله نه داسې تجارت چې هغه چره هلاکی گنا او هغه چره کوټکی گنا دي کتابان نه تجارت کیسے ہم تاوان نہیں ہے بیا چستاو دا اللہ میند کی معاملی دا بخام خاومیت ساتھی تردی چک تفسیر کشاف ہوئی چی ارجون آگر کا بظاہر کے خبر دے لیکن فمانا کہ انشادہ چی لیرجو خام خاضی امیدو ساتھی نپدی کہ رد پاگا صوفیہو باننے چی اغیوی عمل کوا خدا بنوے چی اللہ ثواب را کیا جنت را کیا سبق ہے عجیبہ خلق تخوا اللہ طول قرآن نا خلاف کہ سوپی دے کہ غیر سوپی دے خوبت قرآن خلاف کئی نو دیتے بڑے راہ کلی دی اللہ اخکارا ہوئی چی ارجونا دا ثواب امید بساتی دا جنت امید بساتی دا جہنم نمازان بچ کے دیتے پار با عمل کے او متشیخین ہوئی چننا دا غو طبیعوی لالچ کئے ویدا لالچ خو خدے عجیب خلق دا خوشی دا قرآن نواوڑی دا نو کلا پیو کندکی پریو دا کلا ببلا کندکی لیو افیام اجورام چی پورا ورکی اللہ دیلا اقبل عوضنا ویزیدام من فضلے او دا سی پورا چی زیاد بکی دیتا دا اقبل مہربانینا یو پلس بے ورکی یو پسل بے ورکی و ایزیدہم من فضلی چی سمراستا پا عمل کی خلوصو سمراستا عمل صفاو ستراو دغا سبا اللہ اجر و زیاد در کئی ولی انہو غفور شکور بیشک اللہ گناہو نماب کئی ار سمرا چی ڈیری دران گناہو نماب چی در غرونو ندرانی غفوری او وکنا نغم اپ کوي شکور او دمر قدردان دي مفسر وي يعطي الجزيل بالعمل القليل فلق عمل باندي لولوي اجر ورقي لولوي بدلي ورقي تا وجت روجماتي کجوره چاله ورکړي او داغه عوض بل الله دمر جوړ کړي چې مخ تبغر ولاري يعطي الجزيل بالعمل القليل دې شکور معنا کړی دا چې الله په دې معنا شکور دی ښا چې هغه سره د بنده د عمل ډیر قدر دی او بنده سره عمل نشته ولي بنده د خپل عمل نه زړه چپل جوړ کړی دا وی ورزي وی خدای ته دې قبولي الکه ته چې دنیا یو کار کینې سمرو سره مازغه خوری او سمرا سره سوچ او فکر کئ سمرا او د دین او د عمل نه دا شی جوړ کړي چې ته وتوای چې په لمزه توبه دی مشرانو ټول دا سی بس تری په مخه باندې اجدان و ټکاري وال وی جمعه تزو تهجد کو نوی جماعت تصل حضیر خدای بانده تو خوال زان پوکا کنو چدا چاہت دود پیغمبر کم دیکھ لیو اگر چر تا جماعت تتلی و جماعت واسا رسوم را خواہ کی ہوئی پیو قدم کی خواہ نو تلی کور با اولانو تشپی نفل دروز نفل ار صبح کور کول ادا مشران با لگیا انو پا خٹو کی بدلو کله برا پریو ته نو لنډه مې ماته شو نه جز نو ته بل چاوي بس تیارو ونته و په دې دنیا نو چې سړیا انم به ومنو ورته ول تعجب کوم وي نو یې کور یې کوا دا د کور مونږ دی جمعه تمزه جمعه د فرضو د پار جوړ شوی دی سړیا دومره څوک نو چې تا ته دین خولوي انه غفور شکور اگه نو پی جندلی چه غفور سوک ده شکور سوک ده بس پلار نکا ابا باجی دلوی برخی خواهن بس پدی باندی جون تیر کرده ده خواهن والذی اوحینا ایلیکا اول من ربکا والذي اوحينا اليك من الكتاب هو الحق اغه چې مون وحي کړی تا ته پیغمبر چې قرآن دی دا حق دی د دې نسیوا ټول باطل دی دا هو الحق سمعنا دا علم خلق دې پار کوي چې قرآن یو لفظ پیژني کدا هو نه وراول نو بیا موږ گزاره کیدا چې نه دغه حق دی دا بلوم حق دی دا بلوم حق دی کچې هوې وي نو بس نورې ختم کړو هغه وحي چې تا تمون کړی دا هغه وحي جلی دا چې قرآن دی هغه وحي خفي دا چې سنت دی هو الحق حقم دغه دی دا خلکو چې نور سره اوستري پال کوری کې پال کوری ډکړې کتابون نه دا دین نه دی دا ځان سره دوکا کوي دا څه چې ځان دی قرآن وی او ما یخدعون الا انفسهم وما يشعرون ورځي بخلق ځان سره دوکه کوي قران او حديث پرې خو دو خپل کورې ځان تواچو وی دا ډېر خو کتاب دی دې کډېر زبردست خبرې الله یې ځان سره دوکه کین ما او تا تویلی چې والذي اوحينا اليك من رب من الكتاب هو الحق حق په دې کې منحصر دی مسند او مسدن له پی جن کنه کوم مختصر معنی دی ویلی مصدقا لما بين يديه دا سه قران دی چې تصدیق کوي دا کتابونو چې مخکې د دین او دا غي ارسو وت معلوم دي دا غي نگراني کوي او استاد دې نگراني نه کوي تر واړو دي کس دي چې قران یې چې کا پوکي کنا الله خدای رالي ګلې دي د پاره دي چې هر کتاب دنیا کې مؤمن قران سره کې دي دے بے ڈاکٹری کئی دے بے چک اپ کئی کدو تا صحیح نو صحیح بھئی کدو تا صحیح نو نوی غرد بھئی مصدقا لما بین یدیم دے داغی کتاب نو تصدیق کئی چمخ کنا دلشیو تورات انجیل زبور ان اللہ بے بعدی لخبیرم بصیرم بے شکا اللہ پخپلو بندیان باندے دیر خبردار دے اولیدون کے هم تسلی دا پیغمبر لے کدی سانگلہ دانگلہ کئی چیرہ دیر خلق و پاغی قرآن نازل نشو پتا نازل شو مشعور خلق دنیا کے اگی او دے چان پی جند پتا نازل شو نوتاو اے چین اللہ بے عبادی لخبیرم بسویر تاسو بندیان نپی جنے تاسو لکا اللہ اختیار در کخوا سباو کہنا روا تاسو بندیان سپی جنه نپی جنی کن دی پخوانه زمانه که داس خق چه سمره بیو سلی ده شرک ندکو دی باوی داد خدای ولی دیو گوڑ کن دا دیر بزرگ انسان دی دا دیر پکیر سلی دی ادتا گوار سوای مکنی خلواکا گشی اگه بس شرک ندکو عجیب خلق اچه کم با موحد شکنه اذا توحید اعلان به وکړ په منبر پکې ناستو نو کله ور پسې شو او به زغلاو چې بیا نه راځي دا کار بندیان چا نه دی پیژندلی الله وی بندیان زه پیژنم خبیر او بصیرم نو ته په دې باندې پریشانی مکو کتابان نه اعتراض کړي چې ته دې لایق نه وي کتابان نه قران نازل شو په الله ته پته ده بس هغه نازل کړي دی کلایق نوم نو ولي به نازل اور باندې خواغه پوئی کنه چې زه دی لایق یم ابل سوکنه اخر دامن.